إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون روى الإمام أبي داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل مزانغو إسلامه na wausieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Abu Huraira radhi za Allah zuji yake, arrajulu, mtu yeyote, ala dini khalilihi, huwa anakuwa kwa dini ya yule kipenzi chake. Na hapa dini maana yake ni mwenendo ama tabia ama ada ama mipango ya yule ambaye ni kipenzi chake. Falyandhur ahadukum, basi angalie mmoja wenyu, man yukhalil, ni nani atakayemfanya kuwa ni kipenzi chake. Hadithi mpokewa na Abu Dawud na Sheikh Albani amehukumu kuwa ni hadithun hasan. Hii hadithi mzangu Islamu yaonesha Waislamu umuhimu wa kila Muislamu kumjua rafiki yake na kumjua kipenzi chake, kujua sahiba wako ni nani. Na ni kwa sababu ya kuwa mara nyingi watu wanapokuwa ni marafiki huwa kila mmoja wao tabia yake hufanana na tabia ya mwenzake, na ndio sababu ya kuunganisha wao pamoja, kwa sababu wakiwa wanatofautiana mara nyingi hawezi wakawa ni marafiki na wala hawezi wakawa pamoja tena urafiki wao kawa ni wa dhati. Sasa hadithi hii tumeifanya ya kuwa iwe ndio mwanzo wa hutuba yetu, kwa sababu tunataka kuzungumzia kuhusu umuhimu wa wazazi kwa huu muda ambao ni likizo ya watoto wao ya shule, kujua ni kuwa mtoto wako atakuwa anatembea na nani na atakuwa rafiki yake kwa huu muda ni nani, ili ujue ya kuwa kama haujui tabia za mtoto wako basi utazijua kupitia wale marafiki zake. Kama haujui mipango ya mtoto wako basi utajua mipango yake kupitia wale marafiki zake. Kama kuna mambo ambayo mtoto wako anakuficha, basi hayo mambo yatakudhirikia kwa kuwajua marafiki zake. Na hii ina maana kuwa si tuache watoto kwa hivyo yeye mwenyewe achague nani rafiki yake, basi pia lazima mzazi afuatilie mtoto wake kwa kujua kama yule ambaye ni rafiki yake ni mbaya, amkanye na amuelekeze kwa wale marafiki wema, vinginevyo basi abakie bila rafiki. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Imam al-Bukhari na Muslim, an Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mathalu al-jalisi as-salihi, mfano wa yule mwenye kuketi na mwema, wal-jalisi as-su'i, na mwenye kuketi na mbaya, kahamili al-miski, ni kama yule anayesuhubiana na mbeba marashi, mwenye kuuza marashi, wanafiki kirin, na mwenye kusuhubiana na yule mwenye kuchoma vyuma. Mtume akasema fahamilu almiski, yule mwenye kubeba marashi, imma an yuhdhiyaka, ukiwa ni rafiki yako huyo ambaye anabeba marashi, akiwa ni rafiki yako wa dhati, imma hayo marashi atakugawia wewe pia angalau upate marashi unukie vizuri, wa imma an tabta'a minhu, ama la sivyo utampromote pia kwa kununua kwake hayo marashi, utakuwa umeinua kitu kizuri kwake. Wa imma antajida minhu rihan tayyiba, ama vinginevyo basi ni kuwa utapata kwake harufu nzuri. Kwa hivyo ina maana kuwa hakuna ubaya utakayokufikia kwa kusubiana na mtu kama huyo. Mtume akasema wanafiqu kirin, ama yule mwenye kuchoma vyuma, imma an yuharika thiyabaka, ima kwa kuwa ni rafiki yako na unasubiana na yeye kila wakati uko na yeye, atachoma nguo yako. Wa imma antajida minhu rihan muntina, ama la sivyo basi utapata kutoka kwake harufu mbovu, harufu inaonuka vibaya. Hadithi ndugu zangu Waislamu, Mtume anatupigia mfano kuhusu yule atakayeketi na mtu mwema, akafananisha mtu mwema na yule mbeba marashi. Ni mtu mwema kwa kuwa ni mtu ambaye mkiketi mnaongea maneno mazuri, mnakumbushana mambo mazuri, mnahusiana mambo mazuri, mna mipango mizuri, basi mtu huyo mfano wake ni kama huyu mwenye kubeba marashi. Sawa sawa awe uzuri wake ni uzuri wa dini kwa kuwa ni mtu wa sunna, ama awe uzuri wake ni kwa kuwa ni mwenye tabia njema, kwa kuwa tabia zake ni njema, kwa hivyo pia utaiga tabia zake, ama ni mzuri kwa kuwa mipango yake ni mizuri kuhusu mambo ya kimaisha, kwa pia angalau utachukua kutoa wake fikra nzuri ya vipi utajipangia mipango yako, mipango ya mambo yako. Ama yule ambaye ni mchoma vyuma, Mtume amemfananisha na mtu mbaya, ima ubaya wake ni wa kidini kwa kuwa ni mtu wa bid'a, ni mtu ambaye ni mushrik, basi atakuambukiza fikra hizo na akida hizo mbovu, ima za shiriki ama za bida, ama la sivyo ubaya wake ni tabia, akawa tabia yake ni mbovu, basi pia utaiga tabia yake hiyo mbovu. Ama ikawa mipango yake ni mibovu, mipango yake ni mipango ambayo haina mwelekeo wasawa, basi utaiga hizo mipango zake ambazo pia ni mibovu kiasi hicho. Kwa yatakiwa Muislamu atahadhari sana na yule atakaye mfanya rafiki yake na awe anaketi na yeye, ni nani huyo? Lakini hili ni jukumu ambalo kwa watoto mwanzo kabisa wazazi wana jukumu la kuwafuatilia watoto wao, lakini pia mtoto mwenyewe kwa vile na akili ni vizuri kujiangalia kuwa huyu ni rafiki yangu lakini yuko vipi. Ukiona kuwa ulikuwa humuelewi na baada ya kumuelewa ukajua kuwa si mtu mzuri, ni afadhali ujiepushe na yeye. Ndugu zangu Waislamu, naongea hivi ni kwa sababu ya kuwa wakati wa likizo watoto huharibika, watoto wakawa na tabia njema, lakini kwa sababu ya likizo wanakutana na watoto ambao si wema, wanaharibu tabia zao. Kwa hivyo unapata katika mitaa unaweza ukapata hata ukorofi umeanza, wizi, ukiacha kitu kinaokotwa. Labda huyo mwenye kuokota alikuwa mwanafunzi, kwa hivyo watu walikuwa na amani. Sasa amekuja mitaani, sasa nakuwa manaki wizi umeenea kabisa, na ni kwa sababu ya kule kupata fikra kwa wenzake ya kuwa hii ndio njia ya angalau pia upate chako. Kwa mobile sky vibaya imeibiwa, mtu asianike nguo nzuri imeibiwa, usisahau chochote chako basi hukipati. Ndugu zangu Waislamu, hii ni tabia mbovu sana. Lakini sasa kwa nini tabia hii vijana wakawa wanayo? Moja katika sababu ndugu zangu Waislamu ni kutomuogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Hatuwalei watoto wetu kumuogopa Allah ili wajue ya kuwa chochote wanachokifanya Allah anawaona, na wajue kuwa pia kuna siku ya mwisho ambayo ni siku ya malipo, na hiyo ndio siku ambayo watalipwa kwa yale mabaya wanayofanya na hata yale mazuri. Sasa mtu ajiamulie kuwa anataka kulipa mabaya au mema au mazuri. Hivyo hivyo ndugu zangu Waislamu, yatakiwa pia tuwalee watoto wetu kwa kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, na hilo ni jambo ambalo litawafanya mpaka mambo mengine si lazima mzazi afuatilie mtoto wake, mtoto mwenyewe atakuwa anajifuatilia kwa kujichunga, kwa kujua kuwa mimi nafanya hili jambo, je, Allah anaridhika ama haridhiki? Kwa sababu kuna mambo ambayo kila mtu anajua ya kuwa ni mabaya hata bila kuwa amesoma sana. Mfano kama jambo la wizi, hakuna mtu asijue kuwa ni ubaya. Jambo la uzinifu, hakuna mtu asijue ni ubaya. Jambo la mtu kuwa na tabia mbaya, kuanza kutumia uraibu, ulevi, na mtu aingie katika usharati mwingi, anasa, haya ni mambo ambayo ni mabaya, ndugu zangu Waislamu, na wengi wanajua. Lakini sasa kwa sababu ya kutomcha Allah subhanahu wa ta'ala, mtu anajiingiza katika mambo kama hayo. Sababu ya pili, ndugu zangu Waislamu, inaopelekea mpaka vijana wanajiingiza katika mambo haya ni tamaa. Tamaa ya maisha mazuri, wanayaona maisha hayo kwa wengine. Sasa wana haraka ya kupata hayo maisha bila ya kufata taratibu na kujua kuwa Allah peke yake ndiye mwenye kumneemesha mtu na kumjalia awe na yale maisha ambayo Allah amempangia kupata. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Imamu al-Bukhari, an Abi Humaidin radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la ya'khudhu ahadun minkum shay'an bighairi haqqihi, hakuna yeyote kati yenu atakayechukua kitu chochote hata kama ni kidogo, na akakichukua kitu hicho cha mwenzake pasi na haki, illa isipokuwa mtu huyo laqiya Allah yahmiluhu, siku ya kiyama atakutana na Mola wake akiwa amekibeba kitu hicho, yaumul qiyama, siku ya kiyama. Kwa hivyo ukiwa unajua kuwa ushawahi kuchukua kitu cha mwenzako bila haki, ima kwa kumdhulumu, umeiba, ama umemlaghai, umechukua pasi na haki, basi ni siku ya kiyama utakutana na Mola wako ukiwa umebeba hicho kitu. Mtume anasema kuwa fala arifanna ahadan minkum, kwa hakika mtamtambua mmoja wenyu, mtamtambua mmoja kati yenyu, laqiya Allah, atakayekutana na Mola wake, yahmilu ba'iran, akiwa amebeba mgongoni ngamia, lahu rugha'un, ule ngamia anatoa sauti, au baqaratan, au amebeba ng'ombe, lahu khuwarun, ule ng'ombe ana mlio wake, au shatan, au amebeba mbuzi, ta'iru, pia analia yule mbuzi. Vyote hivyo amevibeba siku ya kiyama kwa sababu ya kuwa alichukua ng'ombe wa mwenzake, ama ngamia wa mwenzake, ama mbuzi wa mwenzake. Kwa hivyo piga mfano wa vitu vyote ambavyo watu huchukuliana, na ukachukua cha mwenzako bila haki, basi utakuja siku ya kiyama ukiwa umekibeba. Thumma rafa'a yadahu hatta ru'ya bayadu ibtihi, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akainua mikono yake mpaka weupe wa makwapa yake ukoonekana, wayakulu, kisha Mtume akawa anasema, Allahumma hal ballaghtu, Allah shuhudia kuwa nimeshafikisha ujumbe huu. Rawahu al-Bukhari, hadithi mpokea Imam al-Bukhari. Wa fi riwayati, na katika riwaya nyingine, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema huyu atakayekuja siku ya kiyama na alikuwa akichukua vitu vya wenzake bila haki, kisha akaja akiwa amebeba, atakapomuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu mwizi ama mlaghai ama dhalimu huyu, atamwambia Mtume, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, aghithni, nisaidie. Fayakulu, Mtume sallallahu alaihi wasallam atasema kumwambia, la amliku laka shay'a, mimi similiki kwako wewe chochote, ani sina msaada wote nitakaweza kukupa, laqad ablaghtuka, kwa sababu nilikufikishia ujumbe kabla ya leo ya kuwa hali itakuwa hivi. Nuzangu Islamu, hii ni hali ambayo yasikitisha sana kwa vijana kutojua hatari ya uwizi. Wanaiba bila kujali kuwa matokeo yake ni mabaya zaidi, wacha hapa duniani, kwa kuwa huyo kijana anaweza kashikwa akapigwa mpaka kafa, ama akapata ulemavu, ama akajulikana kuwa huyu ni mwizi, akaanza kuandamwa na mwisho akafungwa jela. Lakini zaidi ya hapo ni kuwa sasa siku ya kiyama kuna makubwa yanayomngoja. Hadithi iliyopokewa na Imamu al-Bukhari na Muslim, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi hii iliyopokewa na Jundub ya kuwa man istata'a minkum, yeyote kati yenu atakayeweza, alla yuhala bainahu wa baina aljannati, kusipatikane kizuizi kati yake na kati ya kuingia kwake peponi, bimil'i kafihi min damin ahra'ahu, kwa sababu ya damu ambayo ni kiwango cha kujaa kiganja chake kimoja damu ambayo alimwaga ya ndugu yake Muislamu pasi na haki. Umempiga akatoka damu, umemuua Muislamu wenzako, basi hiyo damu itakuwa ni sababu ya wewe kutoingia peponi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema atakayeweza kujiepusha na jambo hilo faliyafal, basi niyafanye, vinginevyo ujue kuwa siku ya kiyama ndugu yangu Muislamu uko mashakani. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma Muadh ibn Jabal radhiyallahu anhu aende Yaman. Hadithi ilipokewa na Imam al-Bukhari na Muslim. Anasema Ibn Abbas ya kuwa mtume alimtuma Muadh Yaman kisha akamwambia itaqi da'wat al-madhlum. Baada kumwambia mengi aliyomwambia mtume, mwisho akamwambia ogopa, tahadhari sana na dua ya mwenye kudhulumiwa, fa innaha laysa bainaha wa bain Allah hijabun, kwa sababu hiyo dua hamna kati yake na kati ya Allah kuikubali pazia ama kizuizi. Sasa unaweza kupata, kuna baadhi ya vijana wanadhania tukiiba basi ushapata, kisha atafurahi siku moja siku mbili, anaona kuwa ndo maisha hayo, sasa endelea hivyo. Lakini ujue ya kuwa yule aliyemwibia akiinua mikono yake mbele ya Allah kawa anaomba, jua kuwa chochote akachokiomba basi kitakupata. Hasa hii ndio inapata kuwa, na mimi huwa nasema kuna baadhi ya vijana wamechizika. Unapata kijana haeleweki maisha yake yanaenda vipi, na kumbe wakati mwingine ni kwa sababu kijana huyo alikuwa ni mtu mzuri tu, lakini akawafanyia watu mabaya kama haya ambayo tunasema, kumuibia mtu, kumdhulumu mtu, kumfanyia mtu maudhi, akaona kuwa ndo maisha yanaendelea hivyo, lakini kumbe anafupisha maisha yake mazuri katika ulimwengu. Mwisho ukaombea dua ukaona kuwa umerogwa, watu wakaanza ah, huyu amerogwa, hakuna kurogwa. Wengine ni dua mbaya waliombewa na watu waliwadhulumu. Wewe jiulize kuwa mtu abebe panga ama kisu ama silaha, mtu ametoka kuchuma riziki ya halali kisha umdunge ama umtishi alafu uchukue mali yake, huyo mtu aende mbele ya Allah amuombe Allah alafu apone tu hivyo hivyo, ule tu ile mali starehe mstarehe na kisha ubaki hivyo mpaka siku ya kiyama? La hasha wakalla. Kundi yangu Muislamu, lazima uelewe ya kuwa dhulma Allah anasema kuwa ni giza siku ya kiyama, lakini hapa duniani pia dhulma ni moja katika sababu za kuwa wewe ukiomba dua, dua yako haikubaliwi. Mtume anasema hivyo ya kuwa yule atakayekula mali ya haramu wakati wa shida imekupata sasa, na labda ile shida imekupata kwa sababu ya yule aliyekuombea dua ulimdhulumu, ukiomba hakubaliwi dua yako. Mtume anasema wa mat'amu haramun wa malbasu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajaba lahu. Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na mambo ya haramu na tujalie tuwe ni wenye kutafuta riziki ya halali kwa njia za halali, na Allah turuzuku kwa njia hizo. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sadiqil amin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, mzangu Islamu, hili ni jambo ambalo tunalizungumzia kwa sababu ya kuwa laendelea na lafanyika kwa baadhi ya vijana. Vijana ambao tutarajia kuwa wao ni mfano mwema siku zijazo, wamebadilika, wamekuwa ni ajabu kabisa unavyoona maisha yao yanaendelea. Lakini sasa sisi jukumu letu ni hili, kuwatahadharisha vijana kama hao na wengine ambao bado hawajachukua mkondo huu, na kuwaonya na haya ambayo ni maneno ya Allah na mtume wake, maneno ambayo hayaanguki patupu, lazima yatakuwa ni ya kweli na yatampata yule atakayekuwa askii. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nas, neema mbili watu wengi hujisahau na mwishowe wakajigundua ya kuwa wamepoteza faida ambayo walikuwa nayo bila ya kupata faida yake. Wakapoteza neema ambayo walikuwa nayo na ilikuwa faidike na neema hiyo wapate faida yake, lakini wakaipoteza neema hiyo na hakuna faida ambayo wameipata. Mtume akasema neema hizi mbili ni zipi? Asiha, kwanza ni afya na uzima, kwa kuwa wewe si mgonjwa. Utumie nafasi hiyo kufanya yale ambayo yatakusaidia wakati umepatwa na shida ya ugonjwa. Kisha neema ya pili mtume akasema walfaragha, na nafasi ya kuwa sasa una faragha, unaweza kufanya mambo yako, na miongoni mwa faragha hizo ndio hii likizo ambayo tunaizungumzia. kijana mpata likizo, sasa hii nafasi ambayo nitakuwa itumie aende madrasa, mzazi apeleke mtoto wake madrasa. Hii nafasi ambayo anatakiwa itumie kwenda kujifundisha hata kama ni kazi ya ufundi. Hii nafasi ambayo inatakiwa mtoto abakie nyumbani angalau aweze kusaidia wazazi wake kazi za nyumbani. Na majukumu ni mengi, lakini sababu yake ukapata kuwa mtoto anatumia nafasi hiyo na ameachiliwa na mzazi bila kujali. Mzazi anatoka asubuhi hajali mtoto wake atashinda vipi, na akirudi hajali mtoto wake alishinda vipi. Muhimu si mgonjwa, muhimu mtoto wake bado yuko, basi anarudi na kazini kesho asubuhi, ambapo ni makosa makubwa. Ndugu zangu Waislamu, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Umetoka asubuhi, je, ushamwambia mtoto kuwa yeye pia arauke aende madrasa? Ushajua kwa mtoto wako atashinda vipi siku hiyo? Na je, umerudi umeulizia ukajua kuwa ilikuwaje ulipotoka, ni vile unavyotarajia ndio ilivyokuwa ama ni vinginevyo? Kuna watoto ambao wakati wa shule kuna raha kabisa mitaani, lakini shule ikifungwa basi ni balaa, sababu wamekuwa ni vibaka, tena wanaanza kuiba kama bado wadogo. Ukimwona hivyo mwenye ukimshika hivi ukimzungusha hivi unaweza ukamtupa huko na mwisho akambulia nini, lawama tu. Lakini yeye anajitia kuwa pia anajua kuiba na pia atajua kukimbia na pia eti anajua mbinu za uwizi na vitisho. Lakini wazangu Waislamu, haya majukumu ni majukumu ambayo kwanza ni wazazi, lakini pili ni kuwa pia lazima watoto wenyewe wajijue ya kuwa, je, huu mwenendo ambao wanaochukua una faida gani katika siku zao za usoni hapa duniani na hata kesho akhera. Hakuna mwisho mwema kwa watu kama hao. Kwa ndugu zangu Waislamu, hii ni onyo na tahadhari ambayo nawapa vijana, mambo ya kujiweka katika vikundi vibaya, tahadharini. Kuna vikundi vyema, njoo msikitini ukae, sikiza mawaidha, chukua Qur'ani usome, swali, enda madrasa. Kuna halaka ambayo haukatazi kuingia, na kisha baadaye kuna vijana wazuri anamana nao, hauna wote hao, kaa nyumbani. Lakini kusema kwa uanze kwenda huku na kule na kule, mwishowe bangi ndo hiyo, mwishowe modhoka ndo hiyo, mwishowe mirando hiyo, mwishowe madawa za kulevya. Sasa umeshajiingiza katika mambo ambayo hauwezi ukamudu, kwa sababu pesa za hivyo vitu hauna. Sasa unaona kuwa njia ya kupata pesa hizo ni kuiba. Makosa makubwa ndugu zangu Waislamu, na ni makosa ambayo hatari yake tutakosa vijana wema ambao tunatarajia kuwa watusaidie katika mambo ambayo ni muhimu kusaidiwa na vijana hao. Kwa hivyo hii neema ambayo tunayo ya siha na neema ya faragha tuzitumie vizuri, vinginevyo tutaanza kujilaumu muda ukishapita. Mtu amezeeka na unaona kuwa amezeeka na hana kabisa anachoweza kujivunia katika maisha yake. Si lazima mtu awe na mali ndio ajivunie mali kama wao wengi wanavyodhani hivyo, lakini kujivunia CV nzuri ya kuwa mtu akiona hivi kwenda anaona kuwa huu ni mzee mashallah mzuri ambaye nikiwa na jambo langu naweza nikamfuata akanishauri. Lakini kawa unazeeka vibaya kabisa, una maalama katika mwili, una ulemavu katika mwili, una laana umeipata katika maisha yako, na yote hayo ni kwa sababu ya mambo uliyokuwa unafanyia watu mabaya. Watu wakuombea dua mbaya, na hata mbali na dua mbaya ukapatwa na mikasa katika maisha yako, ikawa maisha yako yamevurugika kabisa. Kisha mtu anaona kuwa sasa, lakini mbona mimi Allah amenifanya hivi? Wewe ndio umejisababishia. Kwa hivyo mengi ambayo wanadamu wanapata mabaya katika maisha yao huwa ni kwa sababu ya mikono yao. Fabima kasabat aydikum. Allah subhanahu wa ta'ala, tumuomba atuongoze kwa njia ya haki tuweze kuifuata, na njia ya batu tuweze kuepuka. Na Allah tunamuomba atutengenezee vijana wetu wawe ni vijana wema, na pia atujalie tuwe ni wazazi wenye majukumu katika familia zetu. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.